mom chaque sik sakale tuddu waye bu fekke fenku jant bi ak ñak fenku jant bi wala soxom baal ñak soxom sa xel nanguna lu ci nek waye taxul mu yamal leen nak ah bu fekke lam gëna japp moy fenk na lolay tuddu ak zammi ñort lam gëna japp di defene amut lolay tuddu waxmu sa yo xamne yamu fi sa xel ñom ñaar rek la nga gëna dëgeer ni moy tuddu ñort la gëna wayef ci yow moy tuddu waxmu ak defé wa shakku shakki sakana tajwisun moy ak dagana lil amre ni ñal yaari mbir yépp manam bu fekke ne sa xol nanguna yaar yépp ci nu nek te lenn wutu ci morom ci sañ ni ko jappé ñoyam ci yow dong wa motax mana halal hadis way ci daytalu yamo fan xulan nga taxol ma la nga xamni nukki la taxolef nako ana bu fekke dal legi ndax jant bi fenk na wala fenkut ci ni ko jappé lu ci nek man na am fim tollu ci ni nga xalaati te ñoyam fi yow dong amul lo ci gëna yaakar pay morom su baba chakku la tuddu su fekke amna ci lo gëna japp ni mo am nak la nga gëna japp ni mo am mo tuddu zam ndort la nga gëna japp nak dafa ni amut lo la tuddu waxmu motax sara bi sara na ko neena fataha sala min hadha an taraddula bayna subuti khiyami sayyidin wa nafihi sawa'an chakkun neena bo le deng ci sayyid taxaw na am taxaw tayam tayam fi yow kep amul lo ci gëna japp bay morom koku shakul la wa maharu jahani ahadihima dhannun li taraf ar-rajih wa hamun li taraf al-marjuh ana bu fay amna lo ci gëna dëgeeral sax sa ñort ci manam ci ko jappé lo leen gëna dëgeeral moy ñort la ci res nak di wam suma usul fiqhi top ci saani fiqh nak turu moy ay yoonum ba nga ne moy ay tektalam ala sabil ijmal ci yoonu bo bestel wa kayfa humila ak nakalay defi jefe ak nakala jefe fe bi haaji tektal yoyé wa man ak nga xamné istadal la moy tektalo moy sako tektalo bi haaji tektal yoyo wa neena usul fiqhi mom manam xam xam usul mom man nga ne li lay jangale manam day jangale adillatul fiqhi taktal yi nga xamni ci ngay sukkandiko mën ci genn atay te muy alquran ak hadith ak al ijma ak al qiyas taktal yi nga xamni mo ngoy taktal mën ci genn atay lolu moy usul fiqh legi nak usul xam xam bi mom day jangale taktal yoyu wax la itam naka nga ci taktalo muy wa kayfa humu labiya ak yow mi nga xamni ya ci taktalo yaay kan manam yeen sart ngay amé ba ma def istidlal gogo do xam nga ni amna ci solo manam jëmmi tektali ak ma cey tektalo ak ci farté tax yow mu dajé ci yow da nga mën ta tektalo yett yoyu mom lañuy jàngalé ci usul wala ho ñal nako mom fann gogo nak abwa mu ay buntu la yakoon yo du nek wala hun dem xel han ha walis ñoom manam neen nak amna ay buntu yo xamne boy jàng usul mom lañ koy def nga jàng koy buntu ben ben yo xamne bu ci nek dañ koy yitté wo ci bir mom wa hadhihi al-abwab yene buntu ñu wañu lako aqsamul kalam moy xaji kalam bokoy tambale jang ngay mel na kuy jang nahu ndax ndegam ne nga alquran ay wax la hadith ay wax la liki nonu ñu ñuy ah kon xam nga ne legi war nga xam dum wax man nga dal di xam ko legi xaji wax yoyu kon ndax ay wax rek ngay sukkandi ko di ci xol di ci até kon nak lolu di nga téré ci buntam legi bala yaa wal amru ak digle won nahyu ak tere neena des na jangal buntu babul amru won nahyi ndax lu am solo la ñu ko gis wa mag lo xamni khassa jagona wa hamun ak ajima tale nga jang babul khassi wal hammi wal ay buntu la ci fi dañ ci far waxale sax babul mutlaqi wal muqayyad wa mujmalun ak luñu bobestal wa dufu akum safanam manam dafa am luñu wax al mubayyan luñu leral ak al mujmal luñu bëssal gattal ko mu am ci biir yo ya dañ ko wax ci biir aleykum salaam wa zahirun ak zahir maha muawwal and ak luñu tawil nga jang babu zahiri wal muawwali wa fihlun ak jëf sairun ju aji siw manam da nga jang ba tay jëf yonante bi xam nga ne yonante bi fu mu jëfé bañ jëf ci kanamum te waxu ci lolo xam nga am na luñu ci tektalo wal motax momit dang ko gis bunt lay don wa nasikhun ak nasikh wa ma la nga xamne nusikham fallef nako man suxalef nako da nga jang babun nasikh wal mansukh xam nga nasikh mansukh da motax wal ijma ak ijma ijma man su ko ñaka jang ndax xam nga ne ijma mi ngi bok ci yanti gëna deugër ci teural atay yanti deugër ci yanti ñi teural atay moy alquran al hadith al ijma moy ñettel ba kon nak man su ko ñaka wax wa khabarun ak khabar da jang babul khabari suma qiyas tab qiyas bittimahin ci dajé bittimahin taay dañu way rek la da bu ko babul qiyas momi dañu ñew koku mom moy ñentel yent yi ngay sukkani ko ngir genné atay da nga bo tuddi alquran ak al hadith ak al ijma qiyas mo ci top wal hadru ak tere babul hadri dañu ñew aw ibahat wala daganal waaw ñu dess na ko wax wa tartibu adillatin ak toftale ay tektal manam tektale ngay tektalo ci atay yu buñu tassé dañuy safano leleg no ci awé ci yoy jamono dañ safano nak loolu aji wana xam moy tartibul adilla dañ ko rewunt wa sifatul mufti ak melo aji ubbe ja al arib ji aji xellu al mufti moy ko xamné day wax li yon wax ci atay bi te do am sañ sañup ne la faaw nga def ko mel rek param xam xam nga dem laaj rek mu wax la ko mu mufti liko wote ak al qadi mom da koy sotal dañ ko fal mo am daraaje man ko sotal bolé ci way dañ wax nak kon ko gal moy sifatu mufti al mufti yang mare moy tamame ko da sa ko nak non mustaftin aji ubilu manam ki sa ko ko tontu ci blaaj moy mustafti ko ko tontu nak moy al mufti dañ jang nak babul mufti wal mustafti wa ahkamul lati ak atay ka nga xamne wasafo melal nango bil ittihad ci ittihad mujtahid la bëgg wax tan dañu jang babul mujtahid manam mujtahid moy nga am xam xam am daraaje ittihad moy nga xamne legi am nga garatu xam xam mëna genn atay wax lolou day daraaje bu jafé jafé bo xamne ñu bari sax nanguñ ko jox ñu bari dañu upp sax bo buntu japp ni dal danaka ko amé daraaje mëna def ittihad bo genn atay lolu yombut tan wax nak ay melom ye tax ñu japp nek koku na ko man babu aqsamil kalami li muy buntu xaju wax ngam alquran hadith la amana alquran ay wax la hadith ay wax la yi ngay xol bari ci genné atay ay wax lay doon kon bob ko yabu delu wat ci birum kalam ci bopam anam birum wax aqallu ma ganja neewi la nga xamne al kalamu kalam rukiba togolef nako min hu ci mom ismani moy ñaari lisim aw fi'lun wala fi'al ma hasmin and ak lisim rasaba jo xamne saxna manam la wax ne wax bu daanu al jumlatu al mufidatu ba al kalam yiñ ko woyé fi bala mëna am mom benn baat mënuko faaw rek nga indi ñaari lisim ni allah ahad boko waxe wala as-samsu tarihatun wala al-qamaru talihun yu mel nonu ñaari lisim la waye batay fihal nga lisim man nako ni qama saydun wala talahatu shamsu ba talaha al-qamar ya wi fihal nga lisim la aw wahidun wala kenn min zayni ci la yar nahu kuk anna mom al harfu araf lona moko wagnewale fi rek waye daw ñuko wagnewale manam da wax ne manesna andi lisim dong mu and ko araf tam don kalam aw wala gandi fi hal dong mu and ko araf tam don kalam momo salawi wax na misalul ismi ya saydu wa misalul fi'li hal qama bo ne ya sayyid yow sayyid dañu japp ne sayyidul ism la bo le nga ko ya harfu ni day lolu bu de ñoom fi ci ni mom mo ni waxe da koy wañu walé muy kalam su ne hal kham ndax taxaw na xam nga mo neub damir mom waye mom furul wañu walé damir bobu te wal jumhur ala abdihi te lepp ci mbolo mi dañu wañu walé ko bobu te deug deug ci la wa aktharun وأكثر النحاة قالوا إنما كان نحو يا زيد كلاما لأن التقدير أدهى زيدا ولكن غرض الأصوليين بيان أقسام الجمل ومعرفة المفرد من المركب ولذا لم يسلكوا فيها بالتحقيق الذي سلكه النحاة. نينا نيب سي ني خام نا هو نينا ني بوني يا سيدو ني ني كلام لا دا ني ديلو سي سان خام دك غا في فعل با اندون فاعلم سيدو دون مفعول بي تشسان لي يادي لا واخنا لي ان التقدير موي ادهو ماغي وو سيدو سيد كو داي ني داك ادهو نا ويتي كو يا واي نينا ني جانغال اصول نيوم دا نيو بوغ ليرال خاجي جمله يي اك ليرال لالي bar bu and mom dong te bu luñ ko benen ak luñ doole rek ak benen lol rek mo luñ yittel motax ñu xawa wuté ñu jangale na xaw kessé duñu sété kon jappal ne bu dé fiit ñom dal li sima araf dañu ko woyé kalam fi xal araf képp itam dañu ko woyé kalam muqassaman bimu luñu sédalé mom kalam lil amri jëm ci ndigal wonna yi ak téré sifo na ngeen mel manam da wax ni gannaaw bo xamé kalam nak ni moy wax bu dal nak xamal ni leleg muy tek ci len digal mom ko waja leleg muy tek lay tam téré mom waja tasani ki ni ila al khabar jëm ci khabar khabar moy wax jo xamni bu koko danelé nga mën ci tek waw badet motax sarab mu ni wa huwa ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba nahu jaa shaydun ak wa ma jaa shaydun sayit ñewna nes na deugal ba det sayit ñewut nonu waye bo diglu won rek lolu du doon xabar bo téré won ba nga ñaan ba nga ñaaxé ba yoy koku waw ba det mënu ci atégu manam du nek xabar xabar moy wax bo xamni jamtaluna waw saxal ko ba det ñak ko saxal kon nak kalam lay leg mu nek xabar wastikhbar ak mu laajté da nga gis kalam jo xamni ak laajté la melne buñ né hal qama saydun lol ak laajte la kon bobu kalam da ande ko laajte suman khasama top sedd lo ne it ila tamanni jëm ci ak mibat wal harb di ak garal bati da nga gis kalam bo xamne ak mibat lay wone mibat nak moy lo xamne jomb na mën ta am ba jafé ni lol bok motax sara bi waxna wa huwa talabu ma la tamaha fihi aw ma hasura lo xamne amun ci xamem yakaru ko nago nañ ci ba lo xamne jafé na wok fa awalu nahu layta shababa ya'udu wa thani nahu qawli munqatihi ar-rajai layta li malan fa ahujja bi kon ni bet moy lolo harab nak moy garal manam loy sakku te sakku ci wayef ak ndank melni ku ñew wut de ci ñew wut sakku bu baaxa baax men ndax do def nangam lolo moy al harab soko sakko anika ku ñaax ak tar lool nak loolu moy taxdid ak ñaax li ci nek kala man nako doon ñu ci wax bu daanu mu nek harad ak gar ne sa on lu tara fi na wax wa talabu bi haradin ay bi rifqin wa taxdid wa huwa at talabu bi haddin ci ñaax walil haqiqati dana sedd lo jëm ci majas na walil haqiqati dana sedd lo jëm ci haqiqa walil majas ak jëm ci majas reuh gisal waye gis nga fo boone reuh fi tollu bo daan lefe bo de fe leuh lay daane re mom melni kon dafa def ak kubeer gi muy rawi manam da wax ne kalam man na am muy haqiqa man na am muy majas man baade nga jefaniko ci wax ja man na am muy haqiqa man na am muy majas bu waxal la nak luy haqiqa ak majas fahiya mom haqiqa andasi moy la nga xamne baqiya desna lima ñel mahna ma nga xamne bu bi ha terele fon nako la ho ñel ko manam da wax ne bu fekke ne wax ji ba nga ne bat ba mahna ma don ciosan ci mom nga xamne mo tax ñu terel ko mu da ko tekki ci ciosan ba legi mom la amé fowé mu taxaw amé watu benen mahna may moma moma rek la amé waaw su boba lool moy haqiqa kon jëfëndiko bat ci mahna mu ciosanu ci mom nga xamne yobbu ko ci benen mom rek tan ko bayyi lolu moy haqiqa ni bo waxe al asadu gaynde djublu ci gaynde miñ xam wa lolu haqiqa la waye so waxe al asadu djublu ci gor gu jambaare ni gaynde kokku majas la kon djublu wo ci mahna ma ciosano waxi la waxe sne itam nak ne mal moy la nga xamne ustu mi la jefandiko wof nako fi ma ci la nga xamne ustuliha deppof na alayhi ci mom fil mukhatabat ci waqante wadaha lerna manam daam yo xamne nak li tax baat nek haqiqa moy lañ ko duñ sét manama ci ciosano won manam mi nga xamne legi ñi ci waqante bu waxe baat bi loolu lañ ci jullu rek wa loolu buñ ko ci jëfëndiko kon haqiqa la loona xam nga dafa yaatu mustalaha dafa yaatu fiñ tolu ni so demé ci nahwu am nañ seeni baar yo xamne buñ ko jëfëndiko ñoom ñi jàngal nahwu loolu lañ ci jullu mais xam nga al fahilu ay jëf la xam nga ne buñ waxe fahil am nañ luñ ci jullu sétlu nga ne al khabaru khabar la waye buñ né khabar am nañ ci jullu sétlu nga ne harfu am amon na meen tiri waye buñ né harf am nañ ci jullu so ñewé ci mantiq am nañ ko so ñewé ci ba ci falak am nañ ko danaka fann golem rek ni koy jangale am nañ ay baat yo xamne ñoo buñ ko waxe dañu wax ni ñun jubo nañ ci buñ baaxé baat sangam nangam lañ ci jublo waaw da am nañ wax ne nonu nga xamne mom la ñoy jubo ci waxante ko ci baat yoy xamne buñ ko waxe ñu xam ko buñ ci jëfëndiko baat ba jëfëndiko ñu ko ci haqiqa waye say bo japp rek wax ñu jëgëna wax ñi nga wéssu won légui dal yim jëk wax té moy baat bi sa ñu ko jëfëndiko ci mahna ma ci ciosan won rek loolu moy haqiqa jappal lolo batay lolo moy wax ni bari and sumal majas top majas nak jidduha moy safanu haqiqa fi zaini ci yere yar manam nak ndegam ne nga haqiqa amna ñaari tri niñ ko waxal majas mom moy ab safanu ñaari tri mo japp ci haqiqa rek ma safanu ak moma majas la ni nga ñuk waxe ni moy baat bi ñu jëfëndiko ko ci la ci ciosano won kon buñ jëfëndiko baat ci li ñu manam ci ciosano won rek ni mu sax ni mu misale won legi al asad ñu bayiko wax gaynde te wax ci jumlu ci nit ku jambaré kon ci ñoñu lolu majas la waaw ci ñi ci dess tam bu fekke baat ba dañ ko jëfëndiko ci lu bokku tek lañ dako ci diko ci jëfëndiko ci waxante buñ ko jëfëndiko ci lu bokku tek lolu rek batay kon lolu majas la wax jojo top rek la safano lolu mo tuddu majas waye mom haqiqa nak fi lughati nek na ci lugha do na may ni ci lu fen wa sharh ak sharh wal hurf ak ada manam haqiqa neena leleg baat bu ñu jëfëndiko ko ci ciosanam ta fekk na lo ciosan la moy ciosan la ci lugha manam la baat baaxo tek ci lugha moy al haqiqatu al lughawiyya leleg ñu jëfëndiko baat ci ab deug deugum rek limu wara fi ci lugha melni al asad gaynde mu wax legi boko jub boko waxe ci gaynde kon lolu haqiqatu lughawiyya la manam nga jëfëndiko baat bi ci lay ab deug deugum ci walu langue rek lam la tek naka jek waye amna haqiqatu sharhiyya melni as salatu xam nga bude ci lugha ad duha wu ñaan lay firi waye bi yon dikke muy shariha mom amna ci am manam mu ko jox mo xamni ci shariha mom moy haqiqa te lolu moy julli gi nga xam ni nga xamé julli muy julli gu am ay ruko ci sujud ba bo lu meen julli ngeu julli gu meen nonu wa lolu bu yon dikke bi shariha dikke lolu lay woy as salatu kon as salatu boko waxe baat bi julli ci julli day wax ni jëfëndiko nga ko ci al haqiqa ash sharhiyya manam jëfëndiko nga baat bi ci al haqiqa ash sharhiyya moy ni baat bi di firi deug deug bo xolé shariha wal hurf bi lay legi tam nak nga jëfëndiko baat bi ci lo xamné du won deug deugum bo delo ci luxa waye moy deug deugum ci niko aada baxo waxe baat bi lolou bene moy mon ni bo waxe baatu adabatu jublu ci borom ñenti tank nga adabatu mom bu de ci luxa rek kullu ma dabba hal ard lepp lu jukkat ko suuf rek lolou borom ñenti tank yep ak borom ñenti tank yep ci am lepp daba la waye bu de ci aada ni mom demon na bu ne adabatu rek borom ñenti tank lañ ci jublu mo lañu japp kon lolou mom lañu wax al haqiqatu al hurfiyya kon bo jeufandiko batu adabatu ci borom ñent tank jeufandiko nga ko ci al haqiqa al hurfiyya boko jeufandiko ci borom ñaar tank nak ba leneen li patu ci ko suuf rek nak su boba lolu moy majasam kon jappal ni haqiqa lele mu nek haqiqa lughawiyya lele mu nek haqiqa sharhiyya lele mu nek haqiqa hurfiyya wa bayyin nga leral al majasa majas bi sayyidi ci dolli wa naqsi akuk wañi wa naqli akuk tokhal isu yu jaasu ba def nako weyel wa bi istiharatin ak ci ak abbu neena majas nak am na ñoo xamne buñ dolle rek ci wax ja ñu woyelo la majas buñ ko wañe ñu woyeko majas buñ tokhale si yobbu fele bu toxale ci li yobbu ci le ñu woyé ko majas buñ défé istiharatu ana buñ abalé baat bi benen mahnam bu ko tek mahnam yal ko woyé majas mu dalé misal yépp né wa saydu ndolen tadri dang ko xamé bil kaf ci kaf ga fi fi la fi xawli ko ci sa wax jangane laysa yara deful gis kamislihi am kemam manam laysa kamislihi shay'un dañu wax na kaf bu nek fofu ndolen la nga xamne laysa mithluhu shay'un dag la won ndax bo jangale kaf gi deug deug day melni kon da nga ne manam moromum yalla ma amutum kem kon dang ko saxal morom bu nopi ne moromum momé nak dara melni ni mom bo jangale kaf bi deug deug waye bo dundé kaf bu melni jangale woko nak kon su boba muy manam di laysa mithluhu shay'un dara du morom yalla kon ñoom kaf gu mel non ñokku ñokku bal ñun dañ ko way majas suma su'alu qaryatin top laju ab dekk manam was'alil qaryata allati kunna fiha aw nga xam dañu lajal dekk ba te xam nga ne was'al ahlil qaryati ma mahnan ahlil qaryati aw lolu batay ñoom majas lañ koy woy kok ak wañi la ndax da doon was'al ahlil qaryati ndag fi ahla kon fo dañ ci wañi ñaan koy woy motax mu ne suma su'alu qaryatin top laju dekk lisani ñen ñaarel ba muy naqsu wa salisun aj ñettal nak ka ghaitul insani mi ngi melni xeytay nit manam ñu toxale ci li yobbu ci le moy lu mëni batu ghaït ghaït bi ñi tire xeyta daron ciosan moy waxole sala bi al aslu anna rajula idha arada qada al hajati irtada ghaitan min al ardi ay ghairan li yastakira fihi han huyoni nnas suma nuqila ila ma yakhruju minhu min al adha yana li ci san ci bat batu ghaib moy nit ki bu bëgge dem bon ak ci yoy jamono day dem do fo xamne laqku na bati nit ñi moy day dem ci ghaibatan aji xoot xam kenn ko seen gana ba nak ñu far jël bat diko jëfëndiko ci jëm lay genn ci mom ci sobe ci bofu kon lool naqalu la lool batay majas lañ koy wax warabihun aji ñentel bisnu iradatil jidari moy lu melne namelu ak am miru bañ wax fi xawli ci wax yalla ji yuri dana nam mom miru ba an yan qadda mu yaarlu lolu sara siwna aw anam yuri an yan qadda fa aqamahu ji tul kaf lay wax xam nga mir am muntu nam aw mir muntu nam ma daanu namel lu am xel moko man kon lolu istiharatu la may dañ ko abal batum namel waye danaka kadal jidaru yan qaddu rek la mir bi xaw mir bi don xawa daan rek ñu yëkëti ko waye mom ci bopum mir bi mu nam daan lolu mën ta nek ndax mën ta nam manam du jëm jo xamni man naam ci bare ko non lay tuddé istiharatu ñepp nak majas lañ koy woy ko defé majas bi gëna yaat nak moy man nga né baat bi nga xamné dal jëlé nga ko ci mahnam ci sanam jox ko menul mahnam bokku tak mom rek lolou majas la boko jëfëndiko nak ci mahnam man ko joxon ci san nak jëk rek lolou haqiqa la ko defé nak lolou moy babul kalam day day top buntu nak mu dal ñew ci babul amal buntu diglé wal amru lamar al istidhaw moy sakku lil fi'li ñel jëf bi xawlin ci wax ala sabil wajibin ci yoonu aji war dafa jubbu rek ala sabil wujubi ya alo dana kawe bi hawlin ci pexe ba ci katan manam nena digli boko degge moy ki nga xamne moy yilifate manam mo fete kaw sakku ci kam yilif mu jëf sa yo xamne ki fete kaw sakku ni ci kam yilif mu jëf rek lolu digal la lolu digal la kon digal mom faaw day bayiko ci kilifa ga jëm ci ci kañuy li sihatuhu ak teggam aw waxinam ifhal moy ifhal ifhal bokku na ci teggam ne sax jiglu ne ifhal dong moy waxinu lamar wa tafaraduna wa laysa al muradu hadha al wasna bi khususihi bal kawnul amri dalan halal amri bi hay'atihi nahu idrib wa akrim wastakhrij ba ci sax li yunfiq du zahatin kon manam ifal dong du moy melaw lamar waaw manam rek sa yo xamne baat baangi tek li ak digle rek nga xamne ma nga bayiko ci kany lifa jëm ci kam yi lifa rek lolu ak digle la wa isa utli khandem joyelef nako nak aw juri da wala raflelef ko yuhmal kon def nako yam halu joru ci war raw na ngeen gis dafa na bu fekke gis ne digal lu bayiko ci sañu digle yalla yonenti wi yalla bayonenti bi jotul yalla lolou digal ñu su fekke teunku ñugo manam leral ne lu war la manam leralu ci leralu dal ne lu war la wa mu ne kon say bon jappé ko lu war manam bu digal ñewé dal légui say bon japp ne digal lu war la ba kéré ñu gis lu ko sopp ak daganal ba lu ko sopp ak sopp ndax digal lélé mu nek ay makna iba ak yamulé bi wax ci kanam moy illa isa dalla dara ndem tektelena ala amul murada ci naka lañu nam nadbun ak sopp la ibahatun ak bu dagana ndax fa zaka lolu khadiradu amana bu defina mu ko ñene dal bu fekke amul firnde ci yu and ak digal la ji wone ne luñu sopp rek la ku defuti dara mba ak daganal la ñu bëgg wax ne sañes na ko def bu jëlol amul ku yobu jappé ko rek lu war japp digal lu war la walaysa qtada dit muy sakku nak mom lamar li takrari niel ak baamu wal fawri ak ngaaw manam ganna bo doni digal ci xex bi nak lutax ñu wax ne luñu wara def ak defaat la bañu ne luñu wara def ci saasay saasa la numay tektal woné ko fa moy illa isa dalla ndare dem tektalena dalil ak tektal yurtada bu def nako garam ñu digal la li fek amut firna ju dend ak mom ju ñu wone no ñu wara def ak defaat la ba luñu wara gawé la bu dal dogu ne kon ñu wara def ak defaat la ba luñu wara gawé la buñu gisé nak tektal bu and ak mom nak xamna luñu wara def ak defaat la ba luñu wara gawé la do and ci lola wa haysuma dalla fofu xamne tektal na hala takrari ci baamu fal fawru gawé ga afdalu mo gan bila inkar ci lu wedd bu nak sa yo xamne ndigal li anna firna ji wone ne luñu def ak defaat la ci yoy jamono bu ci boli wu leral ne luñu wara gawé la yit sey bon jappé ko luñu wara gawé lu gën moy jappé ko ni luñu wara gawé la kon ñu wara ngi rek wax nañ ko ba taw ci ko ñu fakk yi moy ko ñu dindé dara wal amru diglé ga bi shay ci dara iqtada sakuna li shartihi ñeel sartam ba mana buñ diglé lo xamné dañu né bala mëna am kat sart sangam mo koy tax am kon xamal né diglé walé nañu sart bobé niki buñ diglé julli dañu wax né julli la ba koy tax baax kon nañ diglé julli non lañ diglé lab ndax bu lab amut julli du am tax dañu bëgg wax né kal amri bis salati fa innahu amrun bit taharati al muaddiyati ilayha fa inna as-salata la tasihhu illa bit taharati wa man fa'ala kudr yakhruj min jinn an hukdati wal hukdam wala wala fi sirin ko dara way moy ref ko sa jinn ko wala ak gaddu bok xana pirim wala ko do ya ana nda wax ne bu digle nak bo defé rek kon sa jann wacc na digle rek bo defé sa jann dara wacc ay bo definga tamen digal lu war rek kon sa jann du wacc fasnur wal mu'minuna wa tammi al bali khona ni do way kalafa al huqala ni do way fayu sami lahum dagnalen kitabu ho waxante yalla wax jalla magna ala kawen nena at bu bayu ko ci yalla ni digal ba tere ni di gem rek ci bolé ñet sat ni ku gem tay ni kala ci andak sabab ni ta andak kal kon saxara jot ko genn abu zaduhum sen safa anam kon do melne ko xamne nekul ak julit genn ni ko xamne nekul bu kala man la gone genn ni ko xamne tam antak sabab moy antakal man la dof genn ni kon digal mom ba tay du gene ni gem ci ko xamne yow na bokkum ci bu mu gem man la ci kala ci andak kalam boole ni la yeufal nak ni wa man ko xamne tafara wadi ci tabu ko waqanteen istaqarra saxna bil asli ci cetan la wal farin ak bangas la ci genn wax ji dañu wax ni yeufuri li nga xamni mo ñu sante julit ni mo ñu sante ñoom itam lepp lu dugal téré da fakkane nak légui dugal téré bala baax dugg ci islam jitu ko sama defal ñu loola waye du ko ci ëllu ge bu ñu di atté da ñu leen atté ci kaw kéfer bi atté leen gi tam ci ñatt ba jëfandi wala téré